Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 kwietnia, minęła 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. We wszystkich szkołach egzamin gimnazjalny przebiega bez przeszkód, informuje Resort Edukacji i Centralna Komisja Egzaminacyjna. Przepisy w sprawie obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego są sprzeczne z prawem Unii. Taką opinię wydał Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Julian Assange, założyciel portalu Wikileaks, aresztowany przez policję. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska poinformowała, że dzisiejszy egzamin gimnazjalny odbywa się zgodnie z planem we wszystkich szkołach i bez zakłóceń. Przed siedzibą resortu jest Martyna Szymczakowska, która słuchała konferencji minister i dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Martyno, powiedz, jakie jeszcze informacje przekazała Anna Zalewska? Poza tym, że dzisiaj wszystko odbywa się zgodnie z planem i do kuratoriów nie dotarły żadne informacje o problemach w jakiejkolwiek ze szkół, Anna Zalewska zapewniła, że ministerstwo i kuratoria oświaty są przygotowane do kolejnych dni egzaminów. Jesteśmy gotowi na piątek, na egzaminy. Jesteśmy gotowi na poniedziałek, na egzaminy dla uczniów ósmej klasy. Przypomnę, jutro gimnazjaliści napiszą egzaminy z języka obcego. I do tej części potrzeba więcej zespołów nadzorujących, ponieważ uczniowie będą musieli odpowiedzieć na pytania do wysłuchanych tekstów. I ze względów technicznych ta część musi być przeprowadzona w mniejszych salach. Z kolei dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik zapowiedział, że uczniowie z trzech szkół, gdzie nie doszło wczoraj do egzaminu z historii i WOS-u, i jednej, gdzie nie było też egzaminu z języka polskiego, napiszą egzamin w terminie dodatkowym. Wszyscy ci zdający, ci uczniowie, którzy nie przystąpili do egzaminu w kwietniu, będą do niego przystępowali w tym terminie, który jest wyznaczony jako termin dodatkowy w czerwcu, od 3 do 5 czerwca. Minister edukacji, odpowiadając na pytania dziennikarzy o trwający w części szkół strajk, jeszcze raz powiedziała, że jest gotowa, by podpisać porozumienie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych, które gwarantuje podwyżki dla pedagogów. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za te relacje. Teraz ważna informacja dla pasażerów kolei. Wstrzymany jest ruch pociągów m.in. z Lublina do Warszawy. To z powodu wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Gródku Szlacheckim na trasie między Lubartowem a Parczewem. Na trasie utknęły dwa pociągi, TLK Zamojski z Lublina do Szczecina oraz pociąg przewozów regionalnych z przystanku Parczew Kolejowa do Lublina. Utrudnienia potrwają co najmniej do godziny 13. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł, że Polska naruszyła unijne prawo, przyjmując ustawę o Sądzie Najwyższym odsyłającą część sędziów w stan spoczynku. Wprawdzie Polska wprowadziła już zmiany do przepisów, umożliwiając powrót do pracy i orzekania sędziom, którzy zostali odesłani na emeryturę, ale komisja nie wycofała skargi. Ostatecznego orzeczenia unijnego Trybunału Sprawiedliwości należy się spodziewać za kilka tygodni. Rzecznik Generalny uznał, że ustawa o Sądzie Najwyższym naruszyła zasadę niezawisłości sędziowskiej i nieusuwalności. Te dwie zasady, zdaniem rzecznika, są chronione prawem wspólnotowym, artykułem 19 unijnego traktatu. Podzielił on tym samym w całości argumenty Komisji Europejskiej. W kilkustronicowej opinii rzecznik napisał, że zmiany wieku przejścia w stan spoczynku nie mogą działać wstecz i że przepisy narażały Sąd Najwyższy na naciski ze strony prezydenta. Opinia rzecznika generalnego jest sugestią dla Wielkiej Izby. Sędziowie mogą wziąć ją pod uwagę, ale nie muszą. Jeśli sędziowie podzielą opinię rzecznika generalnego, rozstrzygną spór kompetencyjny i stwierdzą, że komisja może ingerować w wymiar sprawiedliwości w państwach członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 15 lat temu, 1 maja 2004 roku, Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Z tej okazji Narodowe Centrum Kultury organizuje Wielką Majówkę, czyli cykl wydarzeń kulturalnych wokół tej rocznicy. Szczegóły przedstawiono na konferencji, na której była Dorota Piotrowska. Pierwsze wydarzenie odbędzie się już 30 kwietnia wieczorem na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. Będzie to wielkie widowisko Gramy dla Europy z udziałem największych polskich gwiazd sceny muzycznej. Wystąpią między innymi Natalia Schroeder, Daria Zawiałow, Cortez, Organek, Muniek Staszczyk, Golec Orkiestra i Dawid Kwiatkowski. Natomiast 4 maja wieczorem na Placu Piłsudskiego w koncercie Chórem za Europą usłyszymy najpopularniejsze utwory Listy Przebojów Trójki z ostatnich 15 lat w niezwykłych wykonaniach różnych chórów. Koncerty będą transmitowane i retransmitowane przez anteny Polskiego Radia, mówił prezes publicznego nadawcy Andrzej Rogojski. To jest wielkie wydarzenie, wspaniałe wydarzenie, z którego się wszyscy niezwykle cieszymy. Mam nadzieję, że ta jakość artystyczna przełoży się też na Polskie Radio w tym sensie, że przedstawimy Państwu w najlepszej jakości te wydarzenia.

została opuszczona przez swoich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Zgodzą się Państwo z takim wnioskiem? Zatem zapytam, czy internet wychowuje nam dzieci? 2 2 7 3 to numer naszego telefonu, 71335 to numer, pod którym czekamy na Państwa SMS-y. Za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl to kontakt internetowy z nami. Pierwszym moim gościem jest pani Agnieszka Ładna, doktor Agnieszka Ładna, socjolog właśnie z Pracowni Badań Społecznych NASK, który raport ten przygotował. Witam panią bardzo serdecznie. Witam panie redaktorze, witam państwa. Smutny to raport, bo nie dość, że nastolatki siedzą w necie, no to siedzą bez przerwy i nawet, mam wrażenie, wtedy kiedy śpią. Pewnie część prawdy w tym, co pan redaktor powiedział, jest. Natomiast warto się pochylić nad tym raportem i nad wnioskami i przeanalizować dogłębnie je pod wieloma kątami, bo rzeczywiście pytaliśmy o wzory i zakres użytkowania przez nastolatki internetu i okazuje się faktycznie, że coraz wcześniej zaczynają samodzielnie korzystać z tego internetu. Przede wszystkim czynią to za pomocą smartfonu i takiemu trendowi towarzyszy oczywiście wydłużenie średniego czasu korzystania z internetu. Mówi pani coraz wcześniej, to znaczy? To znaczy, że następuje to około 7 roku życia. Oczywiście my badaliśmy nastolatki i ja mówię o samodzielnym korzystaniu z internetu. I młodsze pokolenie, tym ten czas inicjacji, ten wiek inicjacji jest niższy. I dodatkowo coraz więcej czasu spędzają w tym internecie. W poprzednich edycjach mówiliśmy, że jest to ponad 3 godziny, 3 godziny 40 minut, a teraz już przekracza to 4 godziny dziennie. No i teraz pytanie, co te nastolatki robią w tym internecie? Czy my im w tym towarzyszymy? Już pan redaktor powiedział, że niekoniecznie towarzyszymy. Tak. I co w związku z tym? Wie pani, co pocieszające jest z tych badań, to, że 41, prawie 42% z nich korzysta z sieci w celu poszerzania wiedzy, tak przynajmniej deklarują, ale czy to nie jest tylko deklaracja? Korzystają w celu poszerzania wiedzy, natomiast z badań wynika, że dotyczy to obszarów rozrywki i kultury. Najczęściej właśnie do tego celu wykorzystywany jest przez nastolatki internet, a jeśli chodzi tu o wiedzę, która jest potrzebna im do szkoły i o odrabianie lekcji, no to tu charakteryzują się raczej biernym wykorzystywaniem internetu. Kopiuj, wklej, czyli wykorzystywanie najbardziej popularnych źródeł, które są wskazywane przez przeglądarki internetowe i kopiowanie gotowych rozwiązań. No niestety takie są wyniki tego raportu. Portale społecznościowe biją rekordy w zainteresowaniu nastolatków. Też wynika z Państwa raportu. Tak, portale społecznościowe, ale przoduje w tym YouTube i oglądanie oczywiście treści zamieszczanych na tym portalu. Następny jest Facebook, Snapchat też jest, wysoko się plasuje, i Instagram. No jest to taki jakby trend oczywisty, bo jedynym zaskoczeniem dla mnie jest wysokie uplasowanie się Snapchatu. Pozostałe jakby nie widzę tutaj gdzieś szczególnie, nie jestem zdziwiona. Starej daty jesteśmy, pani doktor, po prostu. I do nas jeszcze ten Snapchat tak nie dotarł. Tak, okazuje się, że tak, ale jednak nastolatki wykorzystują te aplikacje. No i niestety te aplikacje niosą też zachowania ryzykowne i Państwo też o tym w raporcie mówicie. Tak, zachowania ryzykowne jak najbardziej. I po pierwsze trzeba by było zacząć od tego, w jaki sposób nastolatki widzą swoje bezpieczeństwo w internecie. No i okazuje się, że oni definiują prywatność i bezpieczeństwo swoje postrzegane jako prywatność nie w odniesieniu do samego internetu, a w odniesieniu do urządzenia, z którego korzystają z tego internetu. Czyli chcą chronić swoją historię, dlatego czyszczą przeglądarkę internetową. To ale przed kim oni chronią tę historię? No właśnie. Swoimi najbliższymi, przed tymi, którzy również korzystają z tego urządzenia, do tego samego urządzenia, za pomocą którego oni łączą się z internetem. No, jednoznacznie to wskazuje, że tych zagrożeń, które są w internecie, sami nie identyfikują jako zagrożenia, bo tak naprawdę stosują tylko takie zabezpieczenia, że ustawiają prywatność na swoich kontach, na portalach społecznościowych, chociaż ponad 30% z nich twierdzi, że świadomie rezygnuje z takich ustawień prywatności i powoduje, że ich profile są ogólnie dostępne, co za tym idzie, te treści, które są publikowane na tych profilach, bo nie widzą tam zagrożenia z tym związanego. Tu się zatrzymamy w naszej rozmowie, bo za chwilę głos oddamy naszym słuchaczom, a my słyszymy się z panią doktor Agnieszką Ładną, socjolog z Pracowni Badań Społecznych NASK, która ten raport na temat nastolatków w sieci przygotowała w podsumowaniu naszej audycji. Za, a nawet przeciw. Pani Katarzyna rozpoczyna naszą dyskusję. Słucham pani. Witam, pozdrowienia dla pana i oczywiście dla całej trójki jeszcze raz. Mhm. Czy internet wychowuje? Wydaje mi się, że tak. I z tego co słyszałam wcześniej, to raczej tak. Z tego tylko względu, oczywiście, znaczy może nie całkowicie, ale ma duży wpływ. Mhm. A pani dzieci jak korzystają? Moje dzieci jak korzystają? Szczerze się przyznam, że nie wiem do końca, bo mam już bardzo dorosłe dzieci. A jak korzystały wcześniej? Jak korzystały wcześniej? Jeszcze mieliśmy to szczęście, że internet nie był taki osiągalny, więc było korzystanie tylko z komputera. Rozumiem. I były pod kontrolą. I były pod kontrolą, to po pierwsze. Po drugie, staraliśmy się, nie wiem na ile to wpłynęło na nich, bo to dopiero się jeszcze później okaże, żeby poszukiwały źródeł, żeby sprawdzały, żeby ktoś, kto, ale nieraz słyszę, że ktoś, kto coś tam wpisuje w internecie, nie jest autorytetem, bo każdy może swoje zdanie wyrazić, ale nie znaczy, że jest autorytetem. Ale tak, to zauważyłam, bardzo dużo młodych ludzi opiera się na jednym zdaniu kogoś, kto po prostu pasuje do niego osobowościowo i to już staje autorytetem. Internet jest pełen, ale też pełen śmieci. Dzieci masę czasu spędzają z netem, pisze do mnie pani Marta, ale wychowują je rodzice i dziadkowie. Optymistycznie pani Marta do sprawy podchodzi. A pan Michał, halo? Halo? Tak, słucham pana. Dzień dobry. No ja na podstawie swojej sytuacji mogę powiedzieć, jak to widzę, ponieważ akurat moja córka jest u mnie 3 razy w tygodniu, resztę czasu spędza z mamą. I wygląda to tak, że u mnie no właściwie nie korzystamy z tych urządzeń, nie mam telewizora w domu, zajmujemy się innymi rzeczami. A jak pan się opiera? Bo wie pan, to czasem to tak, jak widzi człowiek te wielkie oczy i mówi to pozwól. Nie, właśnie na szczęście u mnie tego nie ma. Aha. Zupełnie, córka zupełnie i ewidentnie mówi, na przykład u mamy nałogowo korzysta z tych urządzeń, nawet 8-letnie dziecko, już mama jej oczywiście smartfona kupiła, no i sama mówi, że po prostu nudzi się u mamy, no i co ma robić, bo ja mówię oczywiście o szkodliwości korzystania z tego. Także ja tu i z innych obserwacji winię głównie jednak kobiety i mamy. Aha. Jest to bardzo dla nich wygodne, dać dziecku telefon, zresztą w otaczającym nam świecie, kobiety z tymi telefonami. Wie pan, na co się pan teraz naraża? Wie pan, na co się pan teraz naraża? Dobrze. Ja to widzę. Kobiety idące z wózkiem, trzymające telefon. Kobieta jadąca samochodem, trzymająca telefon. Kobieta robiąca zakupy przy kasie, trzyma telefon, wszystko jej to leci na dół, ale telefon musi być. Także może mam jakiś uraz do kobiet, ale obwiniam tu kobiety o to jednak. Pan Kuba do mnie pisze, oczywiście nie generalizuję, ale tak wychowaliśmy naszą córkę, która ma 13 lat, że częściej to ja słyszę od niej: tata, a ty znowu przed komputerem. To z listu od pana Kuby. Pan Robert, słucham pana. Dzień dobry panu, pozdrawiam słuchaczy trójki. Panie redaktorze, przecież wiadomo, że niedaleko jabłko spada jabłoni, tak? No jakie dzieci, takie dzieci, jakie, no jakie rodzice, takie dzieci, no przecież to jest chyba normalne, no przecież jak rodzice tam są uzależnieni tam, no już nie powiem od czego, no to któreś tam z kolei dziecko to też będzie takie tam, tak. No. I teraz jeszcze i druga sprawa, no smartfony, tablety, internet. Komputery, proszę pana, To proszę pana, jak dożyje emerytury, to on będzie z białą laską chodził. Przecież on sobie z tego nie zdaje sprawy. Także, że taka jest prawda. No to jest... A proszę pana, to co napisane, no to trzeba naprawdę... Zastanowić się nad tym, mówi pan oczywiście o tym, co napisane w internecie. Internet oczywiście wychowuje, pisze do mnie. Trzeba się, proszę pana, nie wiem, skonsultować i dowiedzieć i jakoś coś z tego wyciągnąć, czy to jest prawda, czy to jest kłamstwo, no czy to jest... Dziękuję panu za telefon. Internet wychowuje te dzieci, które nie mają co ze sobą zrobić i te, których rodzice na to pozwalają, pisze do mnie pani Maria. Mam córkę, fakt, ma dopiero 7 lat, ale wolny czas spędzamy aktywnie, a jeśli pogoda nie dopisuje, czytamy, gramy wspólnie w gry planszowe, razem pichcimy. No, postawa jak trzeba. Pani Jadwiga, słucham uprzejmie. Dzień dobry. No właśnie, to co przed chwilą pan redaktor odczytał, jakaś słuchaczka napisała, to jest idealnie tak, jak właśnie powinno być, ale ja mam na co dzień do czynienia z dziećmi, małymi dziećmi. I no, nie chciałabym tu powiedzieć, nie chciałabym tego słowa tutaj jakoś użyć, ale muszę go użyć, że jestem przerażona, że ten internet jednak wychowuje dzieci, tak może powiedzmy 3/4, no tak. może połowę. A z czego to wynika, niech pani powie? Bo co? Wynika? Idziemy na łatwiznę my dorośli? Idziemy na łatwiznę, to po pierwsze. Po drugie, to co przed chwilą powiedział słuchacz, że rodzice też to robią, niestety. Ja trochę śledzę, dlatego że chcę widzieć, co te dzieci robią tam, więc też te portale społecznościowe, więc widzę rodziców tam, niestety, bardzo często. Bardzo aktywnych. Niekoniecznie aktywnych, gdzie powinni być aktywni, rozumiem, prawda? No i na koniec jeszcze taka króciutka scenka. Byłam w sklepie niedawno, która mi tak utkwiła. Usłyszałam w pewnym momencie taki wrzask dziecka, więc zainteresowałam się, co się dzieje, ale to był taki bardzo nieprzyjemny wrzask małego dziecka, więc podeszłam gdzieś tam, żeby zobaczyć, co się dzieje. Dziecko siedziało w wózku, miało może 2,5 roczku, z telefonem w ręku i mama taka trochę, dziecko czerwone, całe takie nabuzowane i mama tak trochę się tam tłumaczy, no bo zasięg się stracił w telefonie, internetu nie ma. I chyba tyle. Dziękuję bardzo. Proszę teraz posłuchać pana Marka Grabowskiego, socjologa, prezesa Fundacji Mama i Tata. Oczywiście internet wychowuje nam dzieci, to jest oczywiste, tutaj nie ma co się łudzić, że jest inaczej. Natomiast oczywiście pytanie jest takie, czy to zawsze jest najlepsze źródło wychowania i czy my wiemy, z czego w tym internecie nasze dzieci korzystają, ponieważ internet nie jest jakąś taką jedną masą, tak? Tam są różne źródła, są lepsze, gorsze i tutaj warto, abyśmy faktycznie mieli pewien wpływ na to, rozmawiali z naszymi dziećmi, na jakie strony, na jakie fora wchodzą i z czego korzystają. To jest pan Marek Grabowski, socjolog, prezes Fundacji Mamy i Taty. Pan Krystian, słucham. Halo, panie Krystianie, jest tam pan? Tak. To ja pana słucham. Tak? Słucham. Halo? Tak. Tak, ja chciałbym powiedzieć w sprawie tego, jakie ryzyka w internecie czyhają na dzieci. Słucham pana uważnie. Natomiast w ogóle poruszamy kwestii tego, że sami dorośli narażamy swoje dzieci na ryzyko w internecie. Bardzo, bardzo wielu dorosłych przy profilach różnych sieci społecznościowych zamieszcza zdjęcia swoich dzieci, bardzo, bardzo często malutkich dzieci, takich większych, kilkulatków, na swoich profilach, w ogóle nie ustawiając zabezpieczeń. Te profile są ogólnie dostępne, bez włączonej jakichś tam ograniczeń dostępu. Mówi w pan ogóle o bardzo... są niechronione przed jakimś, już pomijam środowiska pedofilskie czy inne, ale sami dorośli popełniamy bardzo, bardzo wiele błędów. Tak, mówi pan bardzo ważne rzeczy, że sami często nie zdajemy sobie sprawy przed czym, na co sami się narażamy, a tym bardziej ciężko jest wymagać od dzieci. Mam 2 nastolatków, pisze do mnie pani Kasia. Wychowujemy je my, ale internet ma na to wychowanie ogromny wpływ. Nasza rola polega na tym, aby to kontrolować i korygować. To z listu od pani Kasi. Pan Łukasz, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Wie pan, to tak przysłuchuję się audycji i słucham generalnie osób dorosłych tak naprawdę, które za każdym razem mówią, że internet wychowuje. Szanowni Państwo, ja mam takie wrażenie, że my jako dorośli zaczynamy również funkcjonować w przemyśle pogardy nad rozumem. Bardzo mocnych użyję tutaj słów z tego względu, że to nie jest rola internetu, żeby wychowywać dzieci. To naszą, jako rodziców, jest wychowywanie dzieci. Poświęćmy tym dzieciom 20 minut dziennie. Naprawdę tylko 20 minut dziennie. A gwarantuję wam, że te dzieci w pewnym momencie uświadomią sobie, że wow, mam mamę, mam tatę. I fajnie z nimi jest. Rozmawiać. I może z nimi być fajnie. Tak, to prawda. 20 lat to samo było mówione o telewizji. Technika idzie do przodu. Dziś jakoś nie słyszę o szkodliwości telewizji. Dzieci wychowują rodzice, a że rodzice czasem bywają nieodpowiedzialni, to inna sprawa, pisze do mnie pan Michał. Pani Aleksandra, słucham. Pani Aleksandro. Nie ma pani Aleksandry. Może za chwilę następny słuchacz się do nas dodzwoni. Pan Krystian, słyszę, że już jest z nami połączony. Słucham pana. Panie Krystianie. Nie mamy pana Krystiana, no to ja przeczytam państwu list od pana Wojtka. Panie redaktorze, niestety internet wychowuje nasze dzieci. Moje też. Nie jesteśmy w stanie tego całkowicie zlikwidować, ale uważam, że należy to ograniczyć. I to staram się robić. Gry, wycieczki rowerowe, spacery, książki. Dodatkowo starsza córka należy do młodzików w OSP. To z listu od pana Wojtka. Czyli świat może być fajny bez komputera. Kto do mnie telefonuje? Halo? Dzień dobry, Michał z tej strony. Pan Michał, witam bardzo serdecznie. Po pierwsze, chciałem odnieść do pana, który tutaj o roli kobiet mówił z tymi telefonami. Tak. Pan troszkę generalizował, pewnie nie jest to popularne, żeby się samo kajać tak publicznie, ale ja też uważam, że do pewnego stopnia jestem uzależniony od telefonu, od internetu i odruchowo często na windzie czy gdzieś wyjmuję ten smartfon, więc to jest tylko kobiety. I to jest jeden aspekt, więc jakby trochę nie dziwi mnie, jak się dzieci później zachowują. Sam mam 2,5-letnią córkę i tutaj też nawiązanie do tej pani, która widziała tą scenkę w sklepie. I byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że moja córka z telefonu nie korzysta. A dlaczego korzysta? Nie dlatego, że chce, żeby ona była wychowywana przez internet, tylko to jest takie normalne życie. To znaczy, po pracy w dużym mieście, kiedy się wraca 17, 18, trzeba odkurzyć, posprzątać, ugotować, a dziecko cały czas wymaga tej uwagi. No to wymaga. Pięknie, że w czasie wolnym, w weekend no potrafimy wymaga. Sobie gdzieś tam no dziecko wymaga uwagi, tak, to prawda. Niestety, panie Michale, dziecko wymaga uwagi. Pan Sebastian, słucham? Dzień dobry. Witam. Ja też na pytanie odpowiadając dzisiaj chciałem odpowiedzieć, że rzeczywiście internet te dzieci nam wychowuje, a jest to spowodowane między innymi tym, że na przykład tak jak u mnie w domu generalnie wszystko jest podłączone pod router i pod internet. Nawet zwykła telewizja. Kiedy dziecku próbuję zabrać telefon, zabiorę mu laptopa, żeby po prostu przestał grać, zrobił sobie przerwę, to idzie na telewizję i w telewizji korzysta z internetu, bo przełącza sobie telewizję na internet i no jest to nieuniknione, człowiek by musiał naprawdę krok w krok za dzieciakiem chodzić, a jeśli już nawet go wygonię z domu, żeby poszedł na podwórko, no to idzie do kolegi, idzie do kuzyna i tam z kolei znowu dalej jest granie, korzystanie z internetu. Także naprawdę musieliby wszyscy rodzice w całej Polsce chcieć dzieci wychowywać jakoś mądrze, bo tak to się nie da. No, nauczyciele w szkole nawet zwracają uwagę, żeby tym dzieciom ten internet zabierać. Ograniczać, ale zabierać, a sama szkoła ma routery pozakładane, gdzie dziecko jak ma w szkole telefon, to na przerwie również korzysta z internetu. Tu pana zatrzymam, bo jeszcze pani Zofia. Halo? Halo, halo, witam serdecznie pana, panie redaktorze i witam wspaniałych słuchaczy najlepszego programu na świecie. I ja powtórzę tylko przebieg sytuacji na placu zabaw w niewielkiej miejscowości. Jedna z mam z małym dzieckiem mówi do drugiej mamy, kurczę, ależ to moje jest upierdliwe, przepraszam, było inne słowo, czyli takie absorbujące i tak dalej. Ty, weź ze mną puść sekscesa. Mówi, wszystko zrobię, ziemniaki obiorę, obiad ugotuję, sekscesa mu puść. A ty to robisz? No pewnie pół godziny mam dzieciaka z głowy. Koniec cytatu. Dziękuję. Dziękuję pani Zofio. Za, a nawet przeciw. Pani Irona Wielowiejska-Comi, psycholog, psychoterapeuta. Witam panią bardzo serdecznie. Halo? Czy połączeni jesteśmy z naszym gościem? Pani Irena Wielowiejska-Comi, psycholog, psychoterapeuta. Nie udało nam się połączyć jeszcze z naszym kolejnym gościem. No to proszę państwa, popatrzmy jeszcze, o czym piszą nasi słuchacze. Najlepiej zabrońmy dzieciom dostępu do dóbr cywilizacyjnych, takich jak komputer czy internet. Na pewno nie wykluczy to naszych dzieci ze środowisk, w których żyją. To pani Dorota do mnie pisze. Tak, internet wychowuje dzieci, ponieważ dzieci są i będą samodzielne. Spędzajmy z nimi więcej czasu, pokażmy im, jak właściwie korzystać z internetu. Dajmy im dobry przykład. Czy my nie wyrabiamy sobie opinii dzieci dzięki użytkowaniu internetu? To z listu od pani Doroty z Poznania. Jest nasz gość, pani Irena Wielowiejska. Witam panią. Tak. Witam państwa bardzo serdecznie. Pani Ireno, z tego raportu, o którym dziś rozmawiamy w naszej audycji, wynika, że dzieci no to są już nawet trochę uzależnione od tego. Dzieci i nastolatkowie uzależnione są już od tego internetu. Pominimy słowo trochę. Tak, bo z tych danych wynika, że są zaniepokojeni, jak na przykład nie ma sieci. Mało zaniepokojeni, rozdrażnieni, nie nadający się do funkcjonowania, tak jak człowiek, któremu odstawiono narkotyki. Co prawda deklarują, że najważniejszy jest dla nich dostęp do bieżących informacji i wiedzy, ale myśli pani, że to są tylko deklaracje? Proszę państwa, ja bardzo pracuję z dziećmi, z młodzieżą, z rodzicami. I problem jest jeszcze głębszy, niż to wynika z badań naukowych. Mianowicie internet służy dzisiaj dzieciom i młodzieży głównie do walczenia o swoją pozycję. W związku z tym każdy z nich jest na iluś takich grupach internetowych w klasie szkolnej już 3., 4., 5., 6., bo my myślimy, że to chodzi o nastolatków. To już chodzi o młodsze dzieci. Danej klasy jest 6-7 grup, mniej lub więcej tajnych dla innych członków i chodzi o to, kogo hejtować, żeby samemu być wyżej, ze strachu, że się będzie hejtowanym. Włączają się w to rodzice, wierzą temu, co dzieci mówią i to jest tak, że autorem hejtu, u nas nawet była w szkole pod Warszawą policja w tej sprawie i nie tylko w tej szkole, sprawą hejtu jest dziecko dobrze się uczące, które nie pisze żadnego postu, o którym mogłoby zostać obwinione, że jest nie w porządku. I to dziecko podpuszcza inne dzieci, żeby hajtowało wybraną osobę przez to dziecko. I proszę państwa, włączeni są w to rodzice. Rodzice wierzą swoim dzieciom, a dzieci przecież nie rozumieją rzeczywistości. Są przez kogoś napuszczone. Rodzice walczą ze sobą i obwiniają szkołę. Szukając winnych, czy znajdziemy rozwiązanie? Ktoś może powiedzieć, że kiedyś były po prostu przezwiska w klasie, a czy to znaczy, że internet to po prostu wzmocnił tak wielokrotnie, że przekracza to ludzkie pojęcie? Ma pan świętą rację, tak wzmocnił. I teraz w ostatnich latach obserwujemy w społeczności wielkie przyzwolenie na zło, na zwyczajne zło. Zło nie jest karane, a ludzie, którzy postępują dobrze, prospołecznie, nazywani są frajerami. Ja teraz panu przeczytam coś, co znalazła wczoraj moja córka. Cytuję, na Facebooku jest napisane. Natrafiłam, czytając do kotleta Fokus Historia, na ciekawą postać, o której wcześniej nie słyszałam, a z którą o dziwo z wielu powodów, ale tu nie o tym, bardzo się zgadzam. Otóż niejaki Ibn Khaldun, tak jest napisane przez CH, arabski historyk z XIV wieku, dla którego historia jest nauką o społeczeństwie, a konkretniej o człowieku jako istocie społecznej. Ibn Khaldun, kierując się racjonalnymi przesłankami, szukał w dziejach ludzkości mechanizmów rządzących procesami historycznymi. Zalecał krytyczne podejście do źródeł historycznych, dociekanie przyczyn i skutków ustalonych faktów. Doceniał wpływ czynników ekonomicznych na życie społeczeństwa i trwałość państwa. O, ekran mi się zgasił. Podkreślając jednocześnie rolę solidarności grupowej. Dla niego kryzys, przesunę troszkę, i upadek państw był czymś naturalnym. jak starość i śmierć człowieka, a właściwie zjawiskiem nie tyleż naturalnym, co powtarzalnym. I teraz w kontekście kryzysu demokracji, no nie tylko powiedzmy sobie w Polsce, składa się, ile składa się na to czynników ekonomicznych, ile społecznych, a ile w tym jakiegoś tam trollingu czy innych wpływów zewnętrznych, a ile zależy od tego, że historia lubi się powtarzać? Jesteśmy demokracją od raptem jednego pokolenia. Ile po rewolucji, czy takim, czy innym stosunkowo krótkim okresie przechodziło kryzys i dlaczego tak trudno tego uniknąć? Dlaczego ta cała historia tak lubi składać ze sobą powyższe elementy i się powtarzać? Ale według Ibn Halduna, teraz będzie puenta, przetrwanie państwa zależy w takiej sytuacji głównie od jednego czynnika, od solidarności społecznej, pomimo, a raczej w pokonywaniu trudności, w tym ekonomicznych. Polska rewolucja zaczęła się od solidarności. I teraz do czego ja zmierzam? Właśnie. Jeżeli będziemy postępować solidarnie, my, rodzice, urzędy, kodeks, egzekucja prawa, to wtedy i będziemy w stanie wpłynąć na nasze dzieci i na młodzież, żeby używały internetu do celów rozwijania się, wspierania, budowania społeczeństwa, organizowania prospołecznych akcji różnego rodzaju na swoich osiedlach, swoich wsiach, w swoich miastach i miasteczkach, wobec siebie. I są takie akcje. Ktoś jest chory, gdzieś jest zaśmiecone i sprzątają. Tak, zbierano pieniądze, prowadzono, tak. Tak, u mnie w Konstancinie Jeziornej zauważono kaczkę, dziką kaczkę, która ma na szyi obręcz z takiego, od butelki od picia. Próbowano ją złapać, uciekła i teraz są wici rozpuszczone wśród mieszkańców, żeby tę kaczkę znaleźć i uwolnić ją od tej obręczy. To daje przykład działania pozytywnego, malutkiego, a jakże budującego społeczność. I ja jako psycholog i terapeuta i mama i babcia serdecznie zapraszam do szukania niewinnych, a sposobów budowania społeczności przez internet. To jest jedno. Wie pani, a co, drugie, myślę sobie... do egzekucji zła, prawdziwej egzekucji tak. zła. Wie pani co, myślę sobie też tak, że zachłysnęliśmy się tym internetem, a teraz dopiero uczymy się z niego korzystać. Pani Irena Wielowiejska-Comi, psycholog, psychoterapeuta. Słyszymy się w podsumowaniu naszej audycji. Za, a nawet przeciw. Tę część naszej dyskusji rozpoczyna pan Jakub. Słucham pana uważnie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu słuchaczom. Poruszamy kwestię wychowywania dzieci przez internet, ale to jest tylko i wyłącznie nas dorosłych wina, dlatego że, tak jak powiedziała wcześniej rozmówczyni, można dziecku dać smartfona, tableta, pozwolić pograć na komputerze i mieć chwilę dla siebie, ale to jest kwestia naszej dyscypliny i naszego zorganizowania czasu. Natomiast historię o tym, że dwulatek wpadł w histerię w centrum handlowym, bo wyłączyła się gra, bo nie ma zasięgu internetu, jest dramatem podwójnym. Pamiętajmy o tym, o czym nie powiedziano w dzisiejszej audycji, o tym audycję zrobić, bo dzieci w okresie do 6 roku życia rozwijają dopiero swoją motorykę mniejszą. I obsługa ekranów dotykowych jest zbrodnią na tej motoryce. Tak, a potem pisać nie umieją. Uwielbiają tablice, a pisać nie potrafią. Nie potrafią miarkować siły. Nie potrafią używać przycisków zgodnie, dlatego że ekran dotykowy to jest tylko ciepło naszego palca. Na ten temat są bardzo ciekawe badania. Co więcej, są olbrzymie kampanie społeczne w Japonii, w Korei, w bardzo wysoko rozwiniętych cyfrowo społeczeństwach, w których ten problem dostrzeżono. U nas te dzieci, które obsługują ekrany dotykowe, wchodzą do szkoły i właśnie objawiają się problemy z pisaniem, rysowaniem, wykonywaniem czynności manualnych, co jest naszą winą i my nie możemy nikogo obwiniać, ani internetu, ani wynalazców ekranów dotykowych, bo one są przecież przydatne. Tylko my musimy wiedzieć o tym, że nasze dzieci mają się bawić starą maszyną do pisania, tablicą manipulacyjną, wykonywać czynności właśnie z zakresu tej motoryki małej, o którą przecież potężna walka jest prowadzona tu w przedszkolach. Tu pana zatrzymam, bo następni słuchacze do nas telefonują i też chcą swoje zdanie wypowiedzieć. Pani Ela pisze do mnie, a przekazuje mi w swoim liście elektronicznym taką refleksję. Bawi mnie, że większość rodziców, słuchaczy twierdzi, że u nich wszystko dobrze i to ich dzieci nie dotyczy. No to skąd tyle tego? Pyta pani Ela w swoim liście. Pan Michał teraz na naszej antenie. Halo? Witam. Panie Erneście, ja powiem w ten sposób. Mam trzech synów. Najstarszy ma 16 lat, pisze egzamin gimnazjalny. Najmłodszy ma 1,5 roku. Wszystko to, co było powiedziane do tej pory, to jest racja. No niestety, my jesteśmy dziećmi dwóch kanałów telewizyjnych, czyli pierwszego i drugiego, a nasze dzieci mają dostęp do internetu. Ja niestety stosuję bardzo ostre i radykalne środki przez odcinanie, zmienianie haseł w routerach, tudzież nawet zabierania telefonów i odłączania innych rzeczy, bo uważam, że tak powinienem robić i tak staram się ich wychowywać. Mają encyklopedie 6-tomowe, mają inne podręczniki, uczę z tego korzystać. Nie mówię, że jestem idealnym, bo też mi umykają, też próbują kombinować, ale z drugiej strony też mają mnóstwo zajęć pozalekcyjnych. Jeden gra w piłkę, drugi gra w siatkówkę. A to trening, to też jest jakieś rozwiązanie. Tak, zajęcie tak, ich czymś tak, innym. Tak, tak, to prawda. Dziękuję, panie Michale. Pan Gennadij, słucham uprzejmie. Witam, dzień dobry, kłaniam się nisko, Gennadij Mysko z tej strony. Przepraszam, strasznie się denerwuję, pierwszy raz się dodzwoniłem, serce mi wali jak na pierwszej randce. Ale bardzo miło pana słyszeć. Dziękuję bardzo, więc ja stosownie do tematu, jak najbardziej tak, internet wychowuje dzieci i nie ma w tym absolutnie nic złego. Pytanie tylko, jako my, rodzice, filtrujemy informacje, które nasze dzieci dostają. Ja mam dwójpełnoletniego syna, który również czasami siada do telefonu i chciałbym się odnieść do tej pani, która zwróciła uwagę na temat mamy w sklepie. Czasami tak po prostu jest, proszę mi wierzyć. Dziecko moje rozmawia w kilku językach, czytamy książki, udajemy różne zwierzątka, ale internet musi być. I ja jako rodzic jestem odpowiedzialny do filtru informacji i mówić mu, co jest dobre, co złe, bądź jeszcze zakazywać tam i tego, czego nie powinien widzieć. Tylko wie pan co? Ja czasem mam takie obawy, że oni są zawsze ten krok przed nami. Pan Dariusz, słucham pana uprzejmie. Dzień dobry państwu. Ja z oburzeniem, może z zaskoczeniem, zauważam, że taka perspektywa gdzieś zanikła. Dlaczego my nie godzimy się na to, żeby dzieci nasze się rozwijały? Przecież to jest nieuchronne, że nasze dzieci będą uczestniczyły w internecie i to jest kolejny etap rozwoju. To, że dzieci zostają w domu, między innymi statystyki potwierdzają, że zmieniła się ilość wypadków. Dzieci są pod kontrolą. Dodatkowo ale pod czyją? Mają pod, nie ma to jakby żadnego znaczenia, jeżeli są w domu. Mają możliwość rozwoju. To jest nieuchronność. To tak, jakbyśmy teraz zaczęli rezygnować z samochodów lub wind. To jest naturalna część. My, zmuszając dzieci do tego, żeby wybierali maszyny do pisania, jakby nie pozwalamy im się rozwijać. Nie, to przykład był. To był przykład tylko. To był tylko przykład. Proszę posłuchać teraz pana doktora Wiesława Baryły, psychologa społecznego z Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Kłopot polega na tym, że internet jest tak bardzo złożony, internet jest tak bardzo różnorodny, że trudno jakąkolwiek rekomendację tutaj robić, no bo gdybyśmy przez analogię do świata przedmiotów, które doskonale znamy, próbowali myśleć, czyli na przykład do biblioteki, to przecież nikomu nie przyszłoby do głowy, żeby ograniczać młodym ludziom dostępu do biblioteki. Jeśli traktujemy internet jako taką łatwo dostępną bibliotekę, no to naturalną odpowiedzią jest, że w żadnym wypadku nie można młodym ludziom odcinać możliwości dowiadywania się o tym, co ich interesują. Ale oczywiście internet to nie tylko biblioteka, to również media społecznościowe, to również platforma do kontaktów z innymi osobami. Tutaj gdybyśmy znowu przeszli do analogii na postaci rzeczywistych, normalnych kontaktów z innymi ludźmi, to mielibyśmy duży problem, żeby sugerować, że należałoby te kontakty ograniczać. No z internetem jest potężny problem z powodu tego, czym on jest. On jest w gruncie rzeczy odrębnym światem. No i próba myślenia w taki sposób, że spróbujemy komukolwiek z góry nawrócić ograniczenia w korzystaniu z tego świata, w byciu w tym świecie jest z jednej strony bardzo trudna, a z drugiej strony wydaje się być wręcz niemożliwa. To był pan dr Wiesław Baryła, psycholog społeczny Uniwersytet SWPS w Sopocie. Kiedyś, jeśli rodzice nie wychowywali dzieci, wychowywało ich podwórko, pisze do mnie pan Maciej. Teraz jest internet. Internet nie jest niczym złym, a opinie, że za naszych czasów było inaczej, były i będą zawsze. Pan Dariusz na naszej antenie, halo? Dzień dobry. Chciałem przedstawić sytuację, która związana jest z tym internetem, czyli następnym szczeblem rozwoju. Nie rozumiem, dlaczego nie dostrzegamy faktu, iż to jest taki sam etap jak użytkowanie wind, użytkowanie aut. Dlaczego pozostawiamy, dlaczego tak bardzo walczymy z czymś, co jest dla nas naturalne? Przecież pozostawianie ludzi przy maszynach do pisania nie służy niczemu, jeżeli pojawiają się komputery i te komputery dają nam realną informację. Realną informację, która dociera do dzieci. Te dzieci się z niej uczą. A to, że się pojawiają problemy związane z językiem nienawiści lub też innymi sytuacjami, to jest taki sam efekt doznawaliśmy na podwórkach. No dobrze, ale panie Dariuszu, czasem pan idzie schodami dla zdrowia do domu, czy zawsze windą? Ależ oczywiście zgadzam się. To jest kwestia wyboru, ale nie możemy być oburzeni na fakt, iż dokonujemy skoku cywilizacyjnego. Tak, to prawda. Nie możemy oburzać się na to, że posiadamy telefony komórkowe. Ja wyjeżdżając na wakacje, przyjeżdżając z powrotem, dopiero docierała kartka. A teraz po 20 minutach, kiedy ktoś nie odbiera telefonu, zaczynamy wzywać policję i zaczynamy się oburzać. Po prostu przeszliśmy na inny etap rozwoju. Dziękuję panu. Pan Filip teraz, słucham uprzejmie. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mam taką jedną kwestię odnośnie całego hejtu. Być może to jest chyba największa wina rodziców, którzy utrzymują dzieci w takim kokonie, tak? Boją się, że dojdzie do nich, że świat nie jest taki piękny. Oni tworzą swój wyimaginowany świat w internecie bez wad. Hejt to nie jest nic innego jak krytyka. Kiedyś była krytyka, dlatego zespoły muzyczne miały wyższy poziom, cała kultura była na jakimś poziomie, bo ktoś mógł powiedzieć nie, to jest złe, to jest do bani. W tym momencie każda krytyka na Facebooku, nawet delikatna, czyli to zdjęcie jest złe, to zdjęcie jest takie, takie, ten film nie nadaje się do niczego, jest odbierany jako hejt. Dzieci nie są przygotowane na to, że ktoś w ich świecie online jest w stanie ich skrytykować. Ale wie pan, że krytyka i krytyka. Nie. Teraz wszystko jest tak zwanym hejtem. Czyli jeżeli ja na przykład napiszę koleżance, która wrzuca setne zdjęcie, nie wiem, ale nie chodzi o jej wygląd, tak? Aha. Tylko sposób zrobienia i wszyscy mówią, ach, jakie epickie zdjęcie i tak dalej i wywyższają i tak dalej. To trzeba taką osobę spuścić do parteru, tak? Żeby świat medialny przyszły, czy nawet facebookowy miał dobro i zło. W tym momencie wszystko, co ktoś wrzuci, jest Wie pan co, ale czasem sobie tak myślę, że może tej koleżance nie trzeba mówić, że nieładnie wyszła na tym zdjęciu. Pan Mateusz do mnie pisze, podobno Bill Gates, założyciel Microsoft, ograniczył swoim dzieciom dostęp do komputera i internetu do godziny dziennie. Też słyszałem o tym, panie Mateuszu. Pan Piotr, słucham uprzejmie. Witam serdecznie, panie redaktorze. No, słucham. Odnośnie dzieci. Wychowanie dzieci powinno być odnośnie względów takich swoich we w domu. Mm-hmm. Jak się załatwiać, jak ubierać buty, jak nosić tam spodnie, ale nauka oczywiście w szkole, tak? Mm-hmm. A internet w tym gdzie? Nie było jeszcze za naszych czasów internetu. Bo też jestem po 50 i kurczę, niech pan chwileczkę poczeka, tylko chwileczkę. Ale wie pan co, są następni słuchacze, którzy też chcą coś w naszej audycji powiedzieć, na przykład pan Kornel. Słucham pana, panie Kornel. Dzień dobry, ja tutaj chcę powiedzieć, jestem przedstawicielem młodego pokolenia, mam 19 lat, które właśnie się wychowywało przy internecie. Gdy byłem młody, jeszcze go nie miałem, z czasem on się pojawił. I chcę powiedzieć tylko tyle, doświadczyłem zarówno hejtu, jak i tego, co internet mi daje, prawda, możliwości. Przede wszystkim należy podkreślić, że internet jest narzędziem i to my decydujemy, jak jest ono używane, prawda? Tutaj i decydujemy, jak jest używane przez nasze dzieci, bo nie o hejcie rozmawiamy w internecie dzisiaj, tylko rozmawiamy o czy internet wychowuje nam dzieci. O internecie tak. I chcę właśnie powiedzieć, że mi rodzice specjalnie internetu nigdy nie bronili. Uważam, że wyszło mi to na dobre, ale wychowywali mnie, prawda? Mówili mi, co jest dobre, co jest złe i to jest rola rodziców właśnie. Internet jest narzędziem i rodzice nie powinni zakazywać dzieciom używania internetu. Rodzice powinni pokazywać, jakie daje internet możliwości, co strony internetowe, przykładowo filmy edukacyjne na YouTubie, prawda? To jest wspaniałe, co internet nam daje, prawda? I tak jak właśnie przed chwilą Kilka rozmów temu jeden pan mówił, że zabrania swoim dzieciom internetu, prawda? Uważam, że to jest złe, czy zabiera telefon. Ja podejrzewam, że są dobre intencje, ale jednak te dzieci za kilka lat pójdą do pracy i będą musiały używać internetu, a prawda? A czy pan widział takiego malca przed komputerem, jak mu się tam otworzy jakiś film czy coś, co miga? On jest pochłonięty w 100%, a może dobrze by było, gdyby pochłonięty był tym w 100% przez pół godziny, a potem pobiegał za piłką, co? Uważam, że można znaleźć złoty środek, powiem panu szczerze. złoty środek to jest tutaj moim zdaniem najlepsze określenie. Nie można powiedzieć, czy powinno być 10 minut piłki nożnej, pół godziny internetu, czy na odwrót. Uważam, że powinno się znaleźć czas na to, na piłkę nożną, na czytanie książek i na przeglądanie internetu, prawda? Dziękuję, panie Kornelu. Pan Krzysztof teraz ma głos w naszej audycji. Dzień dobry, witam. Ja mam podobne zdanie do słuchacza, który przed chwileczką dzwonił. Wydaje mi się, że większość rodziców w tej chwili faktycznie o wiele gorzej zna się na tym internecie niż własne dzieci. Stąd wynika to ich przerażenie w stosunku do tego internetu. I to nie jest wina samego internetu, że dzieciaki go używają, bo to tak jakby mieć pretensje do młotka tylko dlatego, że dziecko próbując wbić gwoździa uderzyło się w palec. To jak gdyby nie tędy droga. I myślę, że tutaj rodzice powinni się doedukować i nauczyć, nadgonić to, co dzieciaki łapią o wiele szybciej i o wiele sprawniej niż oni. Niestety ten internet jest wszędzie dookoła nas, będzie wszędzie dookoła nas i musimy go umieć używać. Ograniczanie w takim bardzo, bardzo mocnym stopniu dostępu do internetu spowoduje to, że te dzieci też nie będą potrafiły go używać i będą wpadały na te wszystkie zagrożenia, nie widząc ich, nie potrafiąc ich rozpoznać. Wie pan co, to trochę morderczy jest wyścig z tym ściganiem się z młodziakami w znajomości internetu, sieci i komputerów. Pani Katarzyna, ostatnia w naszej dyskusji telefonicznej. Halo? Dzień dobry. Uważam, że ten temat, który państwo poruszacie, jest bardzo ważny i na czasie. Dziękuję w ogóle za poruszenie tego tematu. Ja może troszkę z innej strony. Chciałabym powiedzieć odnośnie zagrożeń, jakie dla naszego zdrowia ma nieumiejętne wykorzystywanie sieci, między innymi Wi-Fi, routera, czy tego telefonu, tego internetu, który mamy w telefonie, bo tam też możemy udostępnić jako hotspot, prawda? Ale mówi pani o zagrożeniach już fizycznych, prawda? Tak, o fizycznych. Mm-hmm. Konkretnie chciałabym przestrzec wszystkich rodziców, żeby na noc koniecznie wyłączali czy routery, czy Wi-Fi, tudzież sprawdzali, czy dzieci mają włączonego tego hotspota. To jest wpływ tych fal elektromagnetycznych na nasze zdrowie wyjdzie w ciągu najbliższych 10-15 lat. W tej chwili jeszcze nie mamy takich jasnych przekazów, jaki ma to wpływ na nasze zdrowie. Natomiast już są pewne badania odnośnie wpływu na nowotwory, gorszego rozwoju dzieci, czy dla kobiet w ciąży, jaki to ma wpływ. Więc dziękuję pani Katarzyno. To też jest ważny aspekt tego problemu, o którym dzisiaj rozmawiamy. Za, a nawet przeciw. Są ze mną nasi goście, pani doktor Agnieszka Ładna, socjolog z Pracowni Badań Społecznych NASK, która nam przygotowała ten raport, i pani Irena Wielowiejska, psycholog, psychoterapeuta. Pani Agnieszko, straszne dane płyną z tego raportu o tym, jak to dzieci nie chcą, byśmy my uczestniczyli w ich życiu wirtualnym. No, witam państwa ponownie. Oczywiście, że nie chcą, żebyśmy uczestniczyli. Mówiłam wcześniej, we wcześniejszej wypowiedzi, że z tego powodu chronią swoją prywatność przed użytkownikami tego samego urządzenia, za pomocą którego łączą się z internetem. Natomiast to, że nie chcą, nie oznacza, że rodzice powinni scedować rolę wychowawczą na internet i pozostawić te dzieci same w tej przestrzeni internetowej, bo przecież to rodzice muszą wyznaczać reguły, granice, to rodzice muszą wskazać to, co jest dobre, co jest złe, co jest dobrą praktyką online, a co jest złą praktyką. I gdyby rodzice traktowali dzieci w ten sposób, że troszczą się o nie i dlatego ustalają reguły, a nie, że jest to narzędzie opresji, to sytuacja mogłaby ulec zmianie. Czyli dzieci muszą zrozumieć, że regulacje wprowadzane przez przez rodziców służą im i mają zupełnie inny charakter niż to teraz, niż to w tej chwili ma, taki wydźwięk, jaki w tej chwili to ma. Pani Ireno, pytanie. Jak wkraść się, wejść w to wirtualne życie tak właśnie, by młody człowiek nie czuł, że chcemy go kontrolować, cenzurować, patrzeć mu na ręce? Jako terapeuta systemowy powiem Państwu, że nawet nie da się nikogo zmusić do tego, czego on nie chce. Mhm. My możemy dać się dziecku zaprosić do jego ogródka, okazując mu zainteresowanie, uważność, stosując parafrazę, i zaprosić do naszego ogródka. Bardzo dobre jest to, na co zwracał pan uwagę pan Ibn Haldun, żeby budować. Zadzwonił do mnie słuchacz, pan Fijałkowski, który poprosił o tekst o tym arabskim historyku, bo powiedział, że to jest niesamowicie pani współczesne, Ireno, XIV wiek. Żebyśmy tylko doradzić. Budować. A jeszcze jedno, absolutnie karać za zło. Znaczy karać w tym sensie, że uniemożliwić zło. Dobrze, niech pani powie, młody człowiek tam pstryka coś w tym swoim smartfonie. Co mam mu powiedzieć, żeby tak kątem oka jednak zobaczyć, co on robi? A ja to robiłam tak. Pokazywałam moim dzieciom, co ja mam, co mi przysyłają, co ja mam, i dzieci mi pokazują też, czyli co im przysyłają, coś. Co one mają. Aha. To jest właśnie ta uważność, to jest wejście do ogródka swojego dziecka i zaproszenie do tego, do ogródka mojego. No to, że moja córka myśli w takim kierunku, jasno potwierdza to, że ja to zadanie wykonałam. Aha. Czyli jednak też nie mieć tajemnic przed swoimi dziećmi. Oczywiście tajemnice, jeżeli chodzi o jakieś rzeczy ciężkie, które dziecko może nie znieść, że ktoś jest zagrożony śmiertelną chorobą i trzeba coś tam, to trzeba powiedzieć, że ktoś jest po prostu chory i trzeba mu pomóc, że są jakieś dramatyczna sytuacja finansowa, to nie obciążamy dziecka swoimi strasznymi problemami, ale cieszymy się tą doczesnością, doraźnością. Tak, ale wie pani co, nawet o tych... Czujemy to, co jest teraz, czyli dzieje się swoim prawdziwym, takim naturalnym życiem. Ale myślę, że nawet o tych ciężkich sprawach też można z dziećmi rozmawiać. One wbrew pozorom bardzo... Tak, ale one wbrew pozorom dużo rozumieją. Znaczy, ja panu powiem, to już jest temat chyba na inne spotkanie. Aha. Jak mówić dzieciom o śmierci, ja bardzo chętnie porozmawiam. To pewno tak, jeszcze się usłyszymy. Dziękuję paniom bardzo serdecznie. Moimi gośćmi w dzisiejszej audycji były panie Agnieszka Ładna, socjolog, pracownia badań społecznych NASK, i pani Irena Wielowiejska, psycholog i psychoterapeuta. Zaglądamy jeszcze do naszego komputera, żeby zobaczyć, jakie jest państwa zdanie. 33% z państwa sądzi, że internet wychowuje nam dzieci. 67% mówi, że nie. Światłe podejście do sprawy, ale boję się, że jednak rzeczywistość skrzeczy. Za, a nawet przeciw. Autopromocja. Plebiscyt Srebrne Usta trwa. Co w związku z tym należy zrobić? Zmiany dla samych swoich. Robić zakupy w niedzielę. Wciskać tutaj do brzucha. Nażywać tego premiera. Zlikwidować smog. Niektóre z powyższych propozycji wydają się sensowne, inne mniej, ale wszystkie są niewłaściwe. Otóż należy wybrać swojego kandydata, jednego, dwóch lub trzech, i zagłosować. Można głosować codziennie do 14 kwietnia. Regulamin konkursu jest na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Tam też znajdą Państwo naszą wirtualną urnę wyborczą. Zachęcam do frekwencji. Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy twój ekran o połowę taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med, bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Na święta udane i zakupy oszczędne. Czekolada Wedla, czyli wysmakowany sposób na deser, tylko 2,79. I twaróg sernikowy mielony aż 1 kg, tylko 5,95. Kaufland. Na dobry tydzień.